أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة الانشراح مكي سورة دي نازل شو دے ورستو دا سورة زحا او مخکی دا سورة العصر نا ترتیب قرآنی کی سلور نوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی دولسم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قبل سردار مخکی سورت کے اللہ تعالی تذکیر بیان کا پدری و انعامات سرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ تعالی در انعامات کړیو د نبوت نمخ کی نو دی صورت کې اللہ تعالی ذکر کړي درې انعامات رستو د نبوت نه د ربط شروع ما قبل سره دویم ربط د ما قبل سره دار مخ کی صورت کې اللہ تعالی ذکر کړلو اما بنعمت ربک فحدث د اللہ تعالی د نعمتونو بیان کوا او قرآن بیان اول داد اللہ تعالیٰ لی نعمتو نو دی صورت کی داغی کی پیت بیانی گی حاصل داغی دادے چی دا قرآن پا بیان کی زان سترے کا اول پکار دی کلی چی قرآن منی زان سترے نکی دا اللہ تعالیٰ رضا حاصل دل دا گران دی داوہ دا صورت دا تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا الم نشرح لك صدرك آئے ندا پرانستلی منگا سینستا بوضعنا عنك وزرك او سپکڑے دے منگستانا بوجستا الم نشرح لك صدرك دا شرح صدر نمرات سشے دے مفسرین لکلی دی یعنی دا علوم و دا معارف و دا ورکول دا پارا دا ہر قسم شکوک و شبہات و نازل سپا کول دا نبوت نمخ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیو سہرا کیو جبریل علیہ السلام راغ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے وسیرلا او دا غین غل حسد بغض دشمنی دا شیطان چی کما حصہ و پاغی کیا غیتی لی رکللا رعفت رحمت او مین محوت دائی بکی واچاو اللہ تعالیٰ غیت اشارہ کئے علم نشرح لکا صدرکا آئی ولی ندی پرانستلی منگا سینستا وضعنا عنک وزرک او سپکڑ دی منگستانا بوچتا وضعنا عنک وزرکا وضع فمانا دا تخفیف او دس پکوالی سر دے نو تفسیر مدارک لکلی دی خففنا عنکا اعباء النبوتی دا نبوت او دا پیغمبری چی کم تکالیف او کم مشکلات و غدت اللہ تعالی آسان کلل والقیام بی امرها او دا نبوت چی کم کارونو اغرت اللہ تعالی آسان کلل ذکا دا پیغمبری بوج دم رضیاتو بس صحیح حدیث کے راغلی دی پہ ابتدا کی کلوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی وحی رات للا نبی علیہ السلام مانی بہیبت اور رعب راغے دغسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی بخوالی راغ للی پہ سخت یخنی کی اللہ تعالیٰ فی بیا رفتہ پہ رفتہ بانی اغا آسان تل ووضعنا عنک وزرکا او آسان کا منگتا تا وزرکا آغا بوجتا اللذی انقض ظهرک آغا چی درنکڑی و املاستا استا املای درنکڑی و انقض و مانا بدا نکوی جی ما تا کڑی و نا ما تولن مراد سدی سقلتی مراد دے تفسیر مدارک مانا کڑی دا انقض ظهرک اثقل ظهرک نا تفسیر جلالینم دا غمانا کڑی استا املای درنکڑی و اللہ تعالیٰ دا بانی غبوج آسان کو اگر تکالیف و مشکلات دل اللہ تعالی آسان کلل ورفعنا لک ذکرک او پر تکڑ دے منگا تعالی را ذکر ستا ستا یادا وال ستا یاداش تو دینا مراد سشے دے مبصرینو لکری دی دادرم انعام دے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماندے او دی سو طریقی دی اللہ تعالی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان او یاداش دا اوچت کلے دے اول تفسیر مداری کوئی فی کلمت شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ کی گی نو دا د نبی علیہ السلام اوچت شان شو چی پا کلمت شہادت کی دا اللہ تعالی سرا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نم ذکر شوے دے ورفعنا لک ذکرک. دویم پا اذان کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی اشہد ان محمد الرسول اللہ پا اقامت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی گی دا درے متری قشول فی الاذان والاقامت تفسیر مدارک لکلی دغسی ورفعنا لک ذکرک فی الخطب کل چې علماء کرام د جمعې په ورځ باندې په اخترونو کې خطبه وای نو د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر په خطبه کې خامخا کی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام عظمت شانو. پنځم ورفعنا لک ذکرک د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر او یاداش کیږي په تشهد کې اشهد ان محمدن واشهد ان محمدن عبده ورسوله نو پا تشہد کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاداش و ذکر کی دا ٹول فضیلت دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفار ورفعنا لک ذکرک دغسی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا عزت و شرافت دا دے چی پا مخکینو کتابون کی اللہ تعالی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے ہوں فی الکتب السابقہ پا مخکینو کتابونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاداش و رفعنا لک ذکرک او د مخکینو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نه عهد غستلی شوی چې ګدا پیغمبر راغ استاس په زمانه کې نو تاسو یې مرګرتیا کوي قران ما ذکر کړی د تن سرنو نو دا ټول د نبی علیہ السلام غ عزت او احترام دی. فإنما العسر یسرا یقینا د سختی سره آسانتیا وی انما العسر یسرا یقیناً د سختی سره آسانتیاوی او شعر کی تاسو ویلی دی پا یسرن بین العسرین اذا فکرته فی عالم نشرح کله چې په عالم نشرح لا صورت کی سوچ فکر وکی نو د دو عسرونو په منځ کې یسر دی نو دو تکلیفونه دی او یو به آسانتیا راځي. پا یسرن بین العسرین اذا فکرت فی عالم نشرح داس یو اوږدا شعار دی نو ګورئ ان مع العسر العسر او بیا یسر ذکر شوی دی بیا ان مع العسر نو العسر العسر د دې پمیند کې یسر ذکر شوی چې سوچ فکر دی کې او کینو تکالیف بزیاتی او آسانتیاوی بلگی. فاذا فرغت فانصب نو کله چې توازګار شي نو ځان ستړی کا ته دې سمانه کله چې ځان ستړی کې نو بیا کله چې وازګار شي نو ځان ستړی کا یو مانا ذکر کړی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اغوی اذا فرغت من صلاتک فاجتہد فی الدعاء کله چې تا د مننه پاریخ شې نو بیا ځان ستړی کا په دعا غوښتلو کې بیا دعاګانې غواړه. نن سبا خو مسلمانان د مانځنه وروسته دعاګانې پکې نشته خو بس خبره اسانه شوې ده بس سلام ګرځاو سیده پاسا. اذا فرغت فانصب نو کله چې تا پاریخ شی دمانځنانو پنصب بیا ځان ستړی کا په دعا کې دعاګانې بیا ځان لغواړه. تفسیر ابن عباس تفسیر سراج المنیر تفسیر خازن تفسیر ابن جریر دغه معنی ذکر کړی او د دین مراد سره پرز منتی مراد دی پرز مانځنه وروسته دعا کوه الله تعالی ډیره زیاته قبلې. دویم معنی ذکر کړی د علماو اذا فرغت کله چې تپارغ شي من دعوت الخلق دا الله تعالی د دین د دعوت نه توازګار شي مخلوق ته دعوت ورکینو بیا ځان ستړی کا فن سو پچتهید په عبادت رب بیا د الله تعالی عبادت ته بیا توجه کا د الله تعالی عبادت ته توجه ته دعوت د فار د مهمه ده دعوت دی ورکد اللہ تعالی عبادت کوا دعوت کے بری بیا سر ڈیر جیت اذا فرغت فانصب نور ام ڈیر مانع علماء ذکر کری دی اذا فرغت اکل چیتا پارغ شی نو دا دنیا دا کارون نو پنصب بیا دانستڑے کد اللہ تعالی پا عبادت کی دا غم مانا دا اسی بنا کی نہیں بلکہ خامخا یو کار کی دان مصرو پکوا و الی ربی کا فرغب او خپل رب تا رغبت کوا خپل رب تا رب تا امینہ کوا و الی ربی کا فرغب دا دی سمانا دا پٹول و احوالو کی حص عبادت او دعوت کی دا اللہ تعالی نہ سوا دا بل چا لحاظ مکوا بلکہ صرف دا اللہ تعالی لحاظ کوا اللہ طرف تا رغبت کوا دی سمانا دا پا ہر حالت کی پا ہر عبادت کی پا ہر دعوت کی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ دا بلچا مخ ملازم کوا بلکی دا اللہ تعالیٰ لحاظ پا کی وسط اذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب نو بدی کی دو خبر تو اشارہ دا مبصرین لکھی لی یو پا کی اشارہ دا توکل علی اللہ تا او دویم پا دی کی اشارہ دا اخلاص تا نو کل چی ہم دعوت کی یا عبادت کی نو بس خالص دا اللہ تعالیٰ درزار پر کوا دا اللہ لحاظ پر کوا دا بل چا لحاظ پر کم کوا